Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή. Και τι Παρασκευή? Μην μου πείτε ότι όλοι τώρα δεν έχετε ψιλοφρικάρει. Όπως έχετε ψιλοφρικάρει εσείς, ψιλοφρικάρουμε κι εμείς. Στην ίδια πόλη ζούμε, στον ίδιο τόπο ζούμε. Δεν ξέρω κανέναν αυτή τη στιγμή που να πανηγυρίζει γιατί του ήρθε το μπουκέτο με τα λεφτά από την έγκριση της Γερμανικής Βουλής. Δεν ξέρω, κοιτάζω γύρω μου εδώ, τους εργαζόμενους εδώ, τους συναδέλφους, τους φίλους. Δεν αισθάνεται κανένας υπερβολικά πλούσιος. Κάποιοι μπορεί να αισθάνονται. Είναι ο Real FM. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, όπως πάντα, στους 97,8 στην Αθήνα και στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή εδώ και 5 χρόνια. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μου η Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Σήμερα έχουμε και έτσι ωραία τραγούδια να ανασάνουμε, ρε παιδί μου, κάτι να θυμηθούμε λίγο παλιά, λίγο καινούργια, πολλά πράγματα να πάρουμε. Σα φτιάξω το κέφι με το ζόρι. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, SMS στέλνετε. Real κενό το μήνυμά σας στο 54% με τον υπολογιστή studio papakirialfm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι εύκολο να το θυμάστε αν οδηγείτε, 211-200-8200. Και τι να πρωτοθυμηθώ, δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ, πόσο πίσω πρέπει να πάω από τότε που λειτουργούσε αλλιώς η Αγία Σοφιά. Σήμερα λειτουργεί αλλιώς η Αγία Σοφιά. Άμα περιμένεις από το Πεντάγωνο να σου σώσει την παγκόσμιας εμβέλειας μουσιακή αντίληψη περί της Αγίας Σοφιάς, τότε την έχεις βαμμένη. Άμα περιμένεις από τους Γερμανούς να φας και από τους Αμερικανούς να σώσουν την Αγία Σοφιά, είσαι περίπου χαμένος. Τώρα, επειδή είπε ο Κατρούγκαλος ότι θα μας υπερασπιστεί απέναντι στις μαζικές απολύσεις, όποιος πιστεύει τον Κατρούγκαλο, πρόβλημά του. Εγώ ξεκινάω με ένα τραγούδι, μόνο και μόνο για να πάρετε μια ανάσα, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Γραμμένο πίσω το 1972, η στίχη είναι του Πυθαγόρα, η μουσική του Έξοχου, πάντα θα τον ακούσετε να παίζει κιόλας, του Απόστολου Καλδάρα. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι στην ερμηνεία και ο Γιάννης Φέρτης είναι στην πρόζα. Ακούστε το. Η επανάληψη είναι απαραίτητη όταν διψάς πάρα πολύ. Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Αποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Άκουγε κανένας παιδάκι τον δρόμο από την Ιερά Εξέταση και τις μάγισσες, κάθε γυναίκα που γυάλιζε στο μάτι καπιανού μετατρεπότανε σε μάγισσα. Δεν είναι παράξενο, μάγισσες είχε, μάγους δεν είχε. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα γυναίκες καίγανε ως μάγισσες. Δεν υπήρχε. Τώρα θα έρθει η Κλίντον και όλα αυτά θα σωθούν με τη μία, γιατί θα έχουμε πλανητάρχησα γυναίκα. Τα λέω αυτά γιατί ακούγονται μία σειρά από βαθύτατα αντιφεμινιστικές, που τάχα μου δήθεν φεμινιστικές θέσεις. Και μια και σας είπα ότι οι Αμερικάνοι κάνανε μια δήλωση η οποία θεωρείται θετική και είπαν να σεβαστεί τον ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την περιπλοκότητα της ιστορίας, έτσι λέει η ανακοίνωση. Άντε να σας πω και τι είπαν οι Γερμανοί, για να έχετε και συνέστηση δηλαδή. Η χρήση της Αγίας Σοφίας αποτελεί υπόθεση της Τουρκίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Μάρτιν Σέφερ. Υπενθύμησε ότι η Αγία Σοφία έχει χρησιμοποιηθεί επί αιώνες ως τζαμί και επεσήμανε ότι δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει ότι η Τουρκία εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που συνδέονται με το καθεστώς πολιτιστικής κληρονομιάς στο οποίο υπόκειται το μνημείο. Πώς την κόβεται αυτή τώρα? Θετική, αρνητική ή να αφήσω την κυβέρνηση να την ερμηνεύσει? Εγώ τη βρίσκω μαύρο χάλι και άραχλο. Σας έλεγα λοιπόν για τις μάγισσες, δεν μπορώ να μπω παρά μόνο στη θέση της μάνας του, της γυναίκας του, των παιδιών του. Το συμβάν, για την ώρα θα λέω συμβάν, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Οι υποψίες μπορεί να είναι βαριές, μπορεί να είναι πολλές. Ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις όταν οι άνθρωποι είναι δημοσιοποιημένοι από την ανάμειξή τους σε αυτό που λέμε τα κοινά, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θετικό, αρνητικό, αυτό ο Θεός το ξέρει στην πραγματικότητα, για να είμαι και σοβαρή, δεν περιμένω δηλαδή μεγάλες αποκαλύψεις. Είναι και θέμα στάσης, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Θυμίζω στους νεότερους ότι ποτέ, ποτέ δεν βγήκε πόρισμα τι έπαθε το αυτοκίνητο του Παναγούλη. Ποτέ όμως. Ποτέ. Πότε είναι θέμα στάσης. Αυτό το κουβέντιζα και με τους μαθητές μου και με τις μαθητρίες μου χρόνια στη δημοσιογραφία. Είναι θέμα στάσης. Τι θα πιστέψεις για τα πράγματα και πώς θα τα πιστέψεις. Για να μην αρχίζει κανένας να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Και αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή του. Όχι. Μόλις έρθουμε στη ζωή μας, ο καθένας από εμάς, συλλογικά όμως και όλοι μαζί, τρομάζουμε με άλλα πράγματα πολύ περισσότερο. Δεν πάβει να είναι μια φρικτή, ένας φρικτός τρόπος για να πεθάνει ένας άνθρωπος. Γιατί έχουμε συνδυάσει και είναι πραγματικότητα τη φωτιά με αυτό που λέμε κόλαση, ό,τι σημαίνει κόλαση, χωρίς κατά ανάγκη οπωσδήποτε θρησκευτικό περιεχόμενο. Άμα σκεφτείς ότι είναι και 42 χρονών άνθρωπος, είναι από αυτά που λες στη δική μας την κουλτούρα, αν είσαι και πολιτισμένος, αυτά δεν τα εύχεσαι ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και επειδή οι απόψεις πλέκονται και οι στίχοι. Έτσι ο Κώστας Προβατάς μιλάει για την στιχοπλοκή. Η μουσική είναι του Χρήστου Γιαννόπουλου και το τραγούδι του Πάνου Μπλέτσα. Προσέξτε το, έχει μία άποψη. Ψάχνει ταυτότητα. Και ίσως αυτό να είναι το κοινό τεράστιό μας πρόβλημα. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να λες αλλαγή στην παιδεία και αλλάζοντας την παιδεία να πετσοκόβονται οι θέσεις των εκπαιδευτικών στο καινούριο τάχα μου δίθεν γυμνάσιο. Γράφει στο διάβα της ιστορία χρόνου περάσματα. Δεν ενδιαφέρεται για τα ονόματα και τα χαλάσματα. Πλάι υψώνονται, ξαναγεννιόνται με περηφάνια. Και οι προδότες καταρακώνονται μες στην ορφάνια. Αγέρας φύσηξε απ' τα πνευμόνια μας να βγει ανάσα μας. Δεν θα τελειώσουμε κι αλλού απ' ανθρώπου τη ματαιότητα. Καρέκλο και ενταυρί που σμαλτωθήκανε απ' τον υδρότα μας. Αυτό που θέλουμε είναι μια ύπαρξη, μια ανατολή και μια ταυτότητα. χρόνια που πέρασαν σ' αυτή τη γη, τη θεοπρόβλητη. Κάποιοι αιώνες που με μαγραφτήκαν χρυσά τα γράμματα. Αλήθειας δράκοντας είναι η απόγνωση, φόβη απόλυτη. Που σαν παιδιά όταν τρομάζουν βάζουν τα κλάματα. Μικρή ζωή σαν δευτερόλεπτο μικρό του σύμπαντος. Πώς να τη ζήσουμε δίχως παρέμβαση και δίχως κρίματα. Μείναμε άλλαλοι να την κοιτάμε σαν στυλιάλατος. Αγορασμένη σαν να είναι πόρνη για λίγα χρήματα, για λίγα χρήματα. Είδατε λοιπόν, αρχίσανε και βγαίνουν και τραγούδια με τωρινούς δαλκάδες και με τωρινές θέσεις. Κάτι σαλεύει. Και θα σας πω στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εκεί δεν θα μπορούσατε να το φανταστείτε, κι όμως η εργατική τάξη αποκτά συνείδηση και ξυπνάει. Στην Αμερική. Στην Αμερική, όχι εδώ. Και δεν μιλάω μόνο για αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία. Σας το είχα πει ως είδηση πριν από δύο εβδομάδες. Να όμως που αναγκάζομαι να ξαναγυρίσω και μάλιστα για ευχάριστο λόγο. 40.000 ήταν οι εργαζόμενοι της Verizon. Η Verizon είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ. Είχε 40.000 εργαζόμενους και είχαν κατεβεί δύο μήνες σε απεργία. Τα αιτήματά τους καλύφθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου. Τα σχέδια της εταιρείας για απολύσεις δεν πέρασαν και ακούστε τι πέτυχαν. Η εταιρεία δεσμεύτηκε για 1.300 νέες θέσεις εργασίας στην Ανατολική Ακτή. Απέσυρε το πλάνο για υπενοικίαση εργαζομένων. Δέχτηκε να αυξήσει του μισθού κατά 11% περίπου, 10,9% μέσα στα επόμενα 4 χρόνια και θα κάνει και παραχωρήσεις, γιατί εκεί το σύστημα είναι αυτό που πάμε να φτιάξουμε εμείς εδώ και θα τρομάζατε, για την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση και τις συντάξεις. Οι εργαζόμενοι είχαν μείνει χωρίς συλλογική σύμβαση από τον Αύγουστο του 2015. Η ιατροφαρμακευτική τους ασφάλιση έληξε τον Απρίλιο του 2016, δηλαδή μείναν και χωρίς κάλυψη η ιατροφαρμακευτική. Η νέα σύμβαση πετυχαίνει να τους καλύψει και ταυτόχρονα να καλύπτονται από τη σύμβαση των εργαζομένων στην κινητή τηλεφωνία που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός ως εργαζόμενοι. Γιατί πέτυχε η απεργία? Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν σταθερή. Δεύτερον γιατί είχε συγκεκριμένα αιτήματα και τρίτον στηρίχθηκε από το εργατικό κίνημα στην Αμερική ευρύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αποτέλεσμα να ψηφίσουν πάνω στη συμφωνία, τώρα ετοιμάζονται αυτές τις μέρες να ψηφίσουν και μέχρι τις 17 Ιουνίου θα το έχουν πράξει, έτσι ώστε την 1η Ιουλίου να ξαναγυρίσουν στις δουλειές τους. Να λοιπόν, εκεί που κανείς δεν το περιμένει, σε χώρα που δεν το περιμένει, γιατί βλέπουμε μόνο CSI Miami και διάφορες άλλες ιδέες και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί και θα βγει ο Κλίντον και αν είπε η Κλίντον και αν είπε ο Τραμπ αυτό και αν είπε εκείνο, από κάτω υπάρχει και πράγμα που σαλεύει και νίκες που μπορούν να επιτυγχάνονται όταν το εργατικό κίνημα είναι ενωμένο και έχει στόχο και δεν καρίζει απλώς παραιτηθείτε. Πάμε σε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι. Αρχίζω τα μηνύματά σας, έχω τόσα πολλά πράγματα να σας πω. Λοιπόν, η Σούλα μου γράφει από το κινητό, Λιάννα, οι Γερμανοί είναι με τους Τούρκους 700 χρόνια κόλος και βρακή. Δικοί μας φίλοι ποτέ. Αχ Σούλα μου. Ποιος είναι φίλος με ποιον... ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό που λες, που είναι πραγματικότητα. Απολύτως έτσι είναι. Είναι σύμμαχοι και φίλοι, έχουν ιστορικούς δεσμούς. Τα στρατά και οι μυστικές υπηρεσίες των Τούρκων είναι φτιαγμένα από Γερμανούς. Δεν θα μείνω σε αυτό, θα πάω λίγο παραπέρα. Βαρέθηκα να ακούω αυτό το επιχείρημα που κάθε φορά που λέει το δικό μας το κόμμα, που λένε άνθρωποι που δεν είναι του δικού μας κόμματος, αλλά έχουν ένα ευρύτερο τρόπο να σκέφτονται. Που λένε, ρε παιδάκι μου, δεν είμαστε χώρα, είμαστε χώρος πια. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτιμήσουμε, μετά από τόσο καιρό που είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δει στην Ευρωζώνη, τι στον κόρακα έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει κάτι ως χώρα σε ποιο επίπεδο? Σε επίπεδο εθνικών ζητουμένων, σε επίπεδο ανοίγματος συνόρων. Εδώ είναι τα σύνορα κλειστά από 6 χώρες. Μέχρι τα Σκόπια μας κάνουν. Έχουμε κερδίσει κάτι. Και η απάντηση είναι, μα σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο, εντωμεταξύ από την Bilderberg μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, μιλάνε για το τέλος της παγκοσμιοποίησης. Λοιπόν, διατυπώνω ένα επιχείρημα το οποίο είναι εξαιρετικό, Σούλα, και πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Με σχόλια όχι μόνο σαν το δικό σου, αλλά εμπλουτισμένα και με γνώσεις και με χίλια δυο άλλα πράγματα. Θα μείνετε, λέει, μόνοι σας. Όχι, λέω εγώ, θα έχουμε παρέα. Δεν έχουμε παρέα στο ΝΑΤΟ. Παρέα μας στο ΝΑΤΟ είναι οι Τούρκοι. Παρέα μας στο ΝΑΤΟ είναι οι Αλβανοί. Παρέα δεν έχουμε, μια χαρά έχουμε παρέα. Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. Λοιπόν, αφού είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, ας δείξουμε κι εμείς ποιοι είναι οι φίλοι μας. Υποτίθεται ότι είμαστε νατοικοί σύμμαχοι και φίλοι χώρα. Εδώ κάναν τον Τσίπρα καθηγητή πανεπιστημίου. Μην λέμε τώρα ιδίες. Μιλάμε για φίλους. Σοβαρά πράγματα. Άρα δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. Ο Διονύσης, ο φίλος μου, ο Νιόνιος, ο Μπακάλης γράφει: απ' τη μια μεριά μας λένε να σωθούν οι τράπεζες, απ' την άλλη πώς βρήκε ο όμιλος Λάτσι Eurobank να πάρει το ελληνικό, δεν ξέρω. Δούλεμα κάργα. Καλώς δεχτήκαμε και τις ομαδικές απολύσεις με εισαγγελική εντολή εισαγγελέα της μαμάς του κοινού μας σπιτιού. Ρε καλησπέρες. Να σε καλά, ρε Νιόνιο, τέτοιες καλησπέρες με βάση αυτή την είδηση είναι απολύτως αποδεκτές, διότι δεν σχετίζονται με την είδηση. Ο Θάνος μου γράφει: η απόγνωση είναι φυσιολογική για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν την αιτία του κακού, δεν βλέπουν καμία διέξοδο και δεν έχουν τη δύναμη να αγωνιστούν. Μονίμως επίκαιρος αυτός ο Λένιν. Εκείνος προφανώς το ενετερνίστηκε, το διέδωσε και το ανέτρεψε. Εμείς γιατί κολυσιεργούμε? Το ρημάδι το 5% δεν θα αυξηθεί ποτέ. Μάλλον κάτι συντελεί ανασταλτικά, ένθεν κακήθεν. Ας κάνουμε λοιπόν ένα άλμα γρηγορότερο από τη φθορά και τη σύψη, που προς ώρας με απάθεια γίνεται ευρέως αποδεκτή. Ιδού τα αποτελέσματα. Ακούγοντας με πάθος τον μπήκαν στην πόλη οχτρή κάθε Παρασκευή. Η ευθύνη δική σας. Λοιπόν, ο Θάνος είναι μαθητής Λυκείου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που στέλνει ένα τέτοιο μήνυμα μέσα στις εξετάσεις και σε μια περίοδο που είναι εξαιρετικά δύσκολη. Κάτι τέτοια παρηγοριόμαστε κι εμείς και βρίσκουμε νιάτα για να μπορούμε να αντέχουμε και να είμαστε στο δρόμο και αν χρειαστεί να πλέκουμε και κάλτσες που λένε. Ο Γιάννης, Λιάνα καλησπέρα. Παρακαλώ να κάνεις ένα σχόλιο για την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ομαδικές απολύσεις. Μήπως καταλάβει ο λαός πως στον καπιταλισμό η δικαιοσύνη είναι πάνω απ' όλα ταξική. Σιγά μην έχει στον καπιταλισμό αξία η ανθρώπινη ζωή. Πρέπει να σας κάνω σχόλια και έχω πολλά πράγματα να σας πω, γιατί έχει γίνει σήμερα και το σώσε στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Έχω να σας πω πολλά για τις ομαδικές απολύσεις. Έχει ανοίξει πηγάδι, κυριολεκτό πηγάδι. Και πέφτουν μέσα ό,τι έχει απομείνει από τα δικαιώματα. Και πώς θα μείνουν αποστάτευτοι οι εργαζόμενοι? Να θυμάστε ότι οι ρίζες αυτού του πράγματος στην Ευρώπη μπήκαν στο Μάστριχτ. Σήμερα βλέπετε να υλοποιείται μια πολιτική σταδιακά, καλοσχεδιασμένη, από το 1993, πήγαμε στο 2003, πήγαμε στο 2013, 20 χρόνια, 23 χρονάκια, μέσα στην 25ετία θα έχουν ολοκληρώσει το σχέδιο των συμφερόντων τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις συμπληγάδες πρώτα και ειδήσεις και αμέσως μετά έχω πολλά να σας πω ομαδικά. Μιλάω για πυρ ομαδών απέναντι στις ομαδικές απολύσεις. Η στίχη είναι της Μπέτης Κομνηνού, μουσική και τραγούδι είναι Άννα Βενετσάνου. Σταμάτησε ο θάνατος δύο βήματα μπροστά μας. Και έφυσε ένα πέρασμα στο νου και στην καρδιά. Οι συμπληγάδες γίνονται σπαθιά για το κορμί μας. Λοιπόν, ακούστε το. Και νομίζω ότι μετά τις ειδήσεις μπορούμε να ανοίξουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση του τι πρέπει να κάνουμε για να μην εξαφανιστεί και μείνει μόνο η ιδιότητα του πολίτη, η ιδιότητα του εργάτη, του εργαζόμενου ανθρώπου. Αν αυτό δεν θεωρηθεί δικαίωμα και συνυφασμένο με την ύπαρξη του ανθρώπου, τότε δεν θα ξέρουμε γιατί μας πολεμάνε και για ποιο λόγο πολεμάμε. Σταμάτησε ο θάνατος δύο βήματα μπροστά μας και άφησε ένα πέρασμα στο νου και στην καρδιά. Το σώμα μας το κράτησε σκαρί στα πέλαγά μας, η αρμύρα το σημάδεψε, ζωγράφισε σκουριά. Έμαν τα φιλοκάρδια μας, γλιστούσε η ψυχή μας, πετούσε στον αχαίροντα στου Κέρβερου τη γη. Οι συμπληγάδες γίνονταν σπάθια για το κορμί μας, τη μια στιγμή στο θάνατο, την άλλη στη ζωή. Σ' αυτό το ζύγι ορφάνευε το σώμα απ' την ψυχή μας και πάλι ξαναρχότανε δεμένη στο κουμπί. Ο ήρωτας ανάβλιζε και έκαιγε τη σάρκα και ο χρόνος ο αόρατος ήταν στην κουπαστή. Στα ύπουλα τραντάγματα μιλούσε η σιωπή μας κι αυτό τον δρόμο απλώνονταν στο πέλαγο κραυγή. Τα χέρια μας μεγαλώναν και γίνονταν κουκιά που πάλευαν τα κύματα σαν να τα οι νύχτες που περνάγανε μας στέλναν τους βοριάδες που χτύπαγαν το σώμα μας σε βράχια κοφτερά. Κι όταν το αγριοπερίστερο ξεγλίστρισε απ' τα βράχια εκείνο μας οδήγησε σε θάλασσα πλάτια. Έτσι ο χρησμός μας έσωσε και πήραμε πορεία στο βάθος του ορίζοντα γελούσε η ζωή. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Σας αγαπάω εγώ όλους και προσπαθώ να σας το δείξω να είμαι και χρήσιμη εκτός από ευχάριστη. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ρίκο που μου γράφει από το Σικάγο και μου λέει μια λεπτομέρεια για τη Verizon. Η Βρετανική Vodafone κατήχε το 45% της Verizon. Πρόσφατα εξαγοράστηκε το μερίδιό της προς 130 δις. Παναγία βόηθα, πάγωσα. Ήταν η ακριβότερη εξαγορά στην ιστορία. Επειδή ξέρω ότι κόβει το κεφαλάκι σου λέει ο Πάνος και επειδή εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω με υπολογιστή, όταν θα πας σπίτι, παίρνει ένα καφεδάκι στο χέρι και κάνει πως βλέπεις τηλεόραση. Και σκέψου να βρεις με τι νοσκόλυβα κάνουν μνημόσυνο οι Αμερικάνοι τώρα μετά από ένα διάστημα οικονομικής αστάθειας. Αν ξέρω. Όλοι αυτοί που εμφανίζονται ως δανειστές παγκοσμίως, σας το έχω ξαναπεί, το 70% ανήκει σε ταμεία. Επομένως, μας κλέβουνε όλοι για να βγάλουν τα σπασμένα άλλων εργαζομένων και τους πληρώνουμε για να μας δανείζουν. Αχ, το ξέρω. Να πω χαιρετίσματα στον Κουρέα που τη Νέα Κρίνη, το φίλο μου το Γιάννη. Λοιπόν, σου τα γυρίζω με πολύ μεγάλη αγάπη. Υπάρχει ένα μήνυμα που με τσάκισε, θα το διαβάσω τελευταίο. Προηγουμένως, να ξέρετε ότι είστε από τα Γιάννενα ή πρόκειται να πάτε στα Γιάννενα, υπάρχει φεστιβάλ φωτογραφίας φωτομετρίας στα Γιάννενα με 22 εκθέσεις σε 9 εκθεσιακούς χώρους με φωτογράφους από 11 χώρες. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Μακάρι να μπορούσα να έρθω μέχρι τα Γιάννενα, Παναγιώτη μου, που μου στέλνεις αυτήν την ωραία πρόσκληση. Η Νατάσα μου γράφει: φιλιά από την Ελβετία. Σε ακούω στα κρυφά στη δουλειά. Συγγνώμη για τα γκρίγκλι στον υπολογιστή. Πολλά φιλιά στην πατρίδα. Φέρτε μας πίσω, πονάμε μακριά σας. Για όλους αυτούς, πριν περάσω στα εργασιακά και για αυτούς που είναι στο εξωτερικό και για αυτούς που είναι εδώ, θα σας χαρίσω αυτό μόνο μπορώ αυτή τη στιγμή, ένα από τα ωραιότερα ίσως τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Είναι το Μινόρι της Αγάπης. Τραγουδάει η Σωτηρία Λεωνάρδου. Η στίχη είναι του Κώστα Φέρη. Η μουσική της Θέσκιας Παναγιώτου. Και αν μπορούσα να σας πω κάτι, θα σας έλεγα ότι αυτό το τραγούδι είναι λιγοτικά ωραίο. Λιγοτικά ωραίο. Ακούστε το με πολύ αγάπη, το Μινόρι της Αγάπης από μένα για σας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. αγκαθιά μου. Είναι το τραγούδια που τα σιγοψιθυρίζει κανένας, που είναι τρυφερά, που είναι ανθρώπινα, που μιλάνε για τους ανθρώπους που δένονται και αυτό που είναι ζητούμενο στις μέρες μας, όχι μόνο σωτηριολογικά, δηλαδή για να σωθεί κάποιος, αλλά ζητούμενο για να ζει, όχι απλώς να επιζεί, είναι οι σχέσεις. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Σχέσεις γερές, σχέσεις δεμένες, σχέσεις που μπορεί να είναι ερωτικές, σχέσεις που είναι αγαπητικές, σχέσεις που είναι φιλικές, σχέσεις που είναι αλληλέγγυων ανθρώπων, σχέσεις αγωνιστικές, αλλά είναι σχέσεις. Έχουν μια βαρύτητα, έχουν μια ευθύνη, έχουν μια αξιοπρέπεια, έχουν μια λιτότητα στη συμπεριφορά, έχουν μια αίσθηση ότι δεν είναι οι ανθρώπινες σχέσεις αναλώσιμο είδος επαναλαμβανόμενης κατανάλωσης στο επίπεδο μιας χαρτοπετσέτας. Όταν ο άνθρωπος έχει σχέσεις, έχει και βάσεις για να πατάει. Και όταν έχει ανθρώπινες σχέσεις, απαιτεί πράγματα, απαιτεί να τις συντηρήσει και να τις διατηρήσει. Και έτσι κατασκευάζει, φτιάχνει, ζει και εμπνέεται το επίπεδο των πραγματικών των αναγκών και όχι των τεχνικών αναγκών. Εμπνέομαι από τέτοια τραγούδια, να είναι καλά και η Θέσια και ο Κώστας και η Σωτηρία που γράφουν και λένε τέτοιου τύπου τραγούδια ακόμα σήμερα και μπορούμε να τα θυμόμαστε και να τα σιγοψιθυρίζουμε. Πάμε στη Βόβα για τις ομαδικές απολύσεις. Θα σας διαβάσω την ουσία του πράγματος. Πρόκειται για την ανατροπή του 1337 του 83, ένα νόμο επί Ανδρέα Παπανδρέου. Πρέπει να γυρίσει κάποιος πίσω το 1983, να έχει γεννηθεί πριν από αυτό αρκετά, για να μπορεί να θυμηθεί με τι κόπους και με τι βάσανα, γιατί αν θα το καλοσκεφτείτε, το να αναθέτει σε έναν υπουργό, σε ένα καθεστώς εργασιακό, που είναι ένα αστικό περιβάλλον, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, ήταν όμως μία από τις κατακτήσεις. Και δόθηκε πολύ μεγάλος αγώνας για να υπάρχει, που σημαίνει ότι οι ομαδικές απολύσεις από μια επιχείρηση δεν μπορούν να γίνουν χωρίς έγκριση. Είναι η εποχή όμως που οι εργαζόμενοι αποζημιώνονταν πρώτοι και οι τράπεζες δεύτερες. Δεν είχαν μεσολαβήσει αυτές οι εξελίξεις οι μαστραχτιανές και μετά οι μνημονιακές που φτάσαμε σήμερα να αποζημιώνονται όλοι και τελευταία οι εργαζόμενοι να μένουν χωρίς αποζημίωση, να είναι προσωρινώς εργαζόμενοι, να είναι το ένα, να είναι το άλλο. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας χαρακτηρίζει τουλάχιστον αξιοπερίεργο τον ισχυρισμό ότι οι αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να αποφασίσουν καλύτερα από τη διοίκηση της επιχείρησης. Τι είναι καταλληλότερο για την κατάστασή της, και θεωρεί ο εισαγγελέας απρόσφορο για την προστασία των εργαζομένων το να μπορεί μια διοικητική αρχή, υπουργός, νομάρχης, να ανατρέπει τις επιχειρηματικές αποφάσεις που τελικά λαμβάνονται από την εργοδοσία. Προσέξτε το βαθύτερο νόημα αυτού του πράγματος. Ποιο είναι το κράτος, οι εκλεγμένοι του αντιπρόσωποι, ακόμα και με αστικούς όρους, που μπορεί να αποφασίσει καλύτερα από τον επιχειρηματία τι είναι καλό για την επιχείρηση. Η επιχείρηση πρέπει να αποφασίζει τι είναι καλό για αυτήν. Και λέει ότι αυτό προστατεύει και τους εργαζόμενους. Βέβαια προστατεύει τους εργαζόμενους. Τους πετάει εύκολα, θα γίνουν μια κρίση οι εργαζόμενοι. Προς τα εκεί πηγαίνει, είναι απέτηση, πάει με μαθηματική ακρίβεια. Όπως οι πόλεμοι θα πάνε στα drones, θυμηθείτε με, αυτά είναι drones. Δηλαδή θα έρχεται ένα μη επανδρομένο, όπου κάποιος έχει επενδύσει και μπορεί να καταστρέψει τα πάντα για να τα ξαναχτίσει μετά, χρησιμοποιώντας την εργατικά χέρια, θα χρησιμοποιεί μη επανδρομένα σκάφη που θα ζούρκονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Και θα ψάχνεις να τα βρεις και δεν θα βλέπεις τον εχθρό. Και θα έχεις ένα αίσθημα αποκάλυψης, βάλτε όσο εισαγωγικά θέλετε, στην αίσθηση της αποκάλυψης. Το ίδιο είναι και εδώ. Αμφισβητεί το νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τον τελευταίο λόγο στον Υπουργό όταν διαφωνούν εργοδότες και εργαζόμενοι κατά τη διαβούλευση. Λοιπόν, η σχετική δίκη δεν απέδειξε ότι υπάρχει ουσιαστική προστασία των εργαζομένων σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις. Τώρα, αν θα κάνει καριέρα ο Κατρούγκαλος να το παίζει δικηγόρος και κομμουνιστής μάλιστα, για να γελάσω τώρα έτσι, ο κομμουνισμός του εκτείνεται από τη γραβάτα στο μαντιλάκι και τούμπαλιν, για να πάει έξω να υπερασπιστεί τους εργαζόμενους, αυτό όποιος το πιστέψει την έχει πατήσει. Αυτά τα δικαιώματα οι εργαζόμενοι τα παίρνουμε όταν εμείς αποφασίσουμε ότι τα δικαιούμαστε και δεν τα αφήνουμε στα αφεντικά. Υπάρχουν πολλά πράγματα να πει κανένας για όλα αυτά. Να σας πω ποιοι ψήφισαν και τι ψήφισαν. Αφήστε το, έχω να σας πω και για τα κόκκινα δάνεια. Θα αγριευτείτε. Οπότε ας πάω σε μια κλήρωση. Λοιπόν, από το Μεγάλο Πόλεμο στη διαρκή κρίση. Ακούστε. Η άνοδος της χρηματοπιστωτικής αριστοκρατίας στην εξουσία και η αποτυχία της δημοκρατίας. Το 14 στο βωμό του έθνους. Η νεολαία της Ευρώπης θυσιάστηκε στους μαζικούς στάφους ενός μακροχρόνου και αδυσόπιτου πολέμου. Τώρα όπως και τότε, με έχετε ακούσει εδώ να λέω πολλές φορές ότι έχουμε γυρίσει 100 χρόνια πίσω. Γι' αυτό όλοι μιλάνε τώρα και τα βιβλία που βγαίνουν μιλάνε για συνθήκες του 14, δηλαδή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Σαν όλες οι εμπειρίες που έχει αποκτήσει η Ευρώπη και ο κόσμος από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να έχουν ξεχαστεί, γιατί αν δεν γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον φασισμό ο οποίος θεριεύει μέσα στην Ευρώπη. Η επίλυση της κρίσης, λοιπόν, λέει ο συγγραφέας, που είναι ο Μαρκ Σενέ, που κατατρώει την κοινωνία, απαιτεί σεβασμό προς θεμελιώδεις αρχές, η δημοκρατία χρειάζεται ανάνυψη, είναι πάντως ένα αμήλικτο δοκίμιο στο οποίο καταδεικνύεται πώς κινητοποιούνται τα λόμπι του χρηματοπιστωτικού τομέα για να παρεμποδίσουν οποιαδήποτε προοδευτική κατεύθυνση, και γράφει: οι εκλεγμένες διοικήσεις σε διεθνές επίπεδο, είτε είναι της αριστεράς είτε είναι της δεξιάς, εφαρμόζουν την ίδια οικονομική πολιτική. Μια πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χρηματοπιστωτικής αριστοκρατίας, που επιτείνει την κρίση και δυσχεραίνει τις προοπτικές για το μέλλον. Έχω 5 βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνη, από τα Νέα Σύνορα Λιβάνη, για το βιβλίο του Μαρκ Σενέ, από το Μεγάλο Πόλεμο στη διαρκή κρίση, στο E211-200-8200. Όσοι τηλεφωνήσετε, και εμείς πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι. Λοιπόν, σας έχω τώρα καινούργιες ειδήσεις για, ρε παιδί μου, τη μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, της χώρας, της ΔΦΟΑ, της δεύτερης φοράς αριστερά. Λοιπόν, 10 εταιρείες, τράπεζες και φαντς έχουν προχωρήσει στις διαδικασίες ή έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να αποκτήσουν άδεια διαχείρισης των κόκκινων δανείων μας. 10 ενδιαφερόμενοι, μεγάλοι, διεθνείς παράγοντες. Αυτοί τώρα θέλουν να κάνουν, να σώσουν τα σπίτια και τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα, μην ξεράσω. Τι έχουνε κατά νου? Έχουνε 98,5 δις πίτα. Και θέλουν αυτά την πάρουν να τη διαχειριστούν. 98,5 δις πίτα. Τη μισή να πάρουνε. Μιλάμε για 45 δις. 45 δις ρε, Μύρια. 45 δις το διανοείστε. Έρχονται λοιπόν να τα πάρουν εδώ. Και έχει ολοκληρωθεί ήδη το θεσμικό πλαίσιο για τη χωρίς εμπόδια λειτουργία τους. Ακούτε λοιπόν, αυτοί ενδιαφέρονται και έρχονται να πέσουν σαν κοράκια. Αυτά είναι μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά, δηλαδή δεν έχει άλλη εκδοχή. Δεν είναι ευεργέτες που έρχονται εδώ να κάνουν επένδυση. Τι φροντίσαμε εμείς? Για να μπορέσουν να δοθούν σε εταιρείες, στις τράπεζες και στα funds αυτή η διαχείριση, η οποία περιλαμβάνει και τα δάνεια με υποθήκη σε πρώτη κατοικία μέχρι 140.000 ευρώ. Δηλαδή οι λαϊκές κατοικίες. Για να μην νομίζω ότι γλιτώνει κανένας. Δεν είναι αυτό. Η κυβέρνηση, για να μπορέσει να τους βοηθήσει να κερδοσκοπήσουν, έχει εξομοιώσει το φορολογικό καθεστώς με ό,τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, μείωσε το κόστος για τις επιχειρήσεις αυτές του υποθηκοφυλακίου από 2.500 σε 20 ευρώ. Δηλαδή, ούτε η ίδια δεν θα βγάλει λεφτά από τα υποθηκοφυλακία. Έχει εκδώσει προεδρικό διάταγμα για τη διενέργεια πληστηριασμών ακινήτων στην εμπορική τους αξία, στις οποίες μπορούν να προχωρούν από την 1η Ιουνίου οι τράπεζες. Οι άλλοι πιστωτές, όπως παράδειγμα αυτοί που θα διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Έκανε τα πάντα για να τους διευκολύνει την ανάθεση της διαχείρισης και για να βγάλουν σίγουρα κέρδη. Απ' τη μία μεριά ενισχύει απλόχερα η κυβέρνηση αυτά τα τμήματα του κεφαλαίου και από την άλλη εκβιάζει τα λαϊκά στρώματα να σφίξουν το ζωνάρι μέχρι να μπορέσουν δια της ασιτίας να σώσουν τα σπίτια τους. Ή θα τα παραδώσουν στους γήπες της διαχείρισης. Τώρα εσείς αυτό πώς το βρίσκετε σωτήριο και πώς το βρίσκετε καλό, τι να σας πω. Και από την άλλη μεριά να έχεις και τους άλλους να σου λένε κατέβα να διαμαρτυρηθείς ως πολίτης απλός. Εκτός συνδικάτων, εκτός χρωμάτων και εκτός κομμάτων. Δηλαδή κοντολογής, ο πολίτης δεν έχει την ιδιότητα του εργαζόμενου. Και θα βγει. Θα εκτονωθεί. Αυτά είναι τα μοντέρνα πράγματα. Αυτά που γίνονται και στα Ευρώπα. Είναι σαν εκείνοι, θυμάστε, για τους παιδεραστές στο Βέλγιο που βγαίνουν όλοι με ένα άσπρο μπαλόνι και έλεγε πού στο διάλογο τα βρήκαν 300.000 άσπρα μπαλόνια. Κάποιος είχε βγάλει λεφτά ακόμα και από αυτή του είδους την ατελέσφορη διαμαρτυρία. Δεν είμαι εναντίον κάθε μορφής διαμαρτυρίας. Είμαι εναντίον διαμαρτυριών οι οποίες δεν καταλήγουν πουθενά και απλώς παίζουν το ρόλο του αερόσακου, δηλαδή του εκτονοτηριού, για να φαντάζει γίγας ο Φίλης που κάνει δηλώσεις για αυτό το πράγμα. Λέει ο Πάνος ο Νιάκαρης, ο Φίλης είναι ο δεύτερος που έχει μελετήσει καλά τις πρακτικές της ανοησίας. Λέει ο Στράτος ο Μπουκαλάκης, ο φίλος μας, ότι η κατάσταση στην Ελλάδα πλέον δεν αλλάζει με διαδηλώσεις και πορείες. Πρέπει να γίνει επανάσταση. Θα χυθεί άμα κάποια στιγμή, γιατί εκεί τα οδηγούν τα πράγματα με την απόγνωση που προκαλούν στον κόσμο. Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Επανάσταση από αγανάκτηση γίνεται αγελιδόν. Επανάσταση, επειδή υπάρχει εκείνη η κρίσιμη μάζα, έχει και στόχο την εξουσία, ξέρει ποιος θα την πάρει και αν δεν είναι λαϊκή, δεν είναι και επανάσταση. Σύντροφοι από τη Φραγκφούρτη, ο Τζίνο, συνέχισε να δίνεις κουράγιο να μας ενημερώνεις και να ανοίγεις τουλάχιστον τα μάτια όσων θέλουν να ανοίξουν, όσα αυτιά θέλουν να ακούσουν, όσα μυαλά να λειτουργήσουν. Μακάρι να μπορέσει το και έναν. Ο Μπρέχτ, οδηγός μας εδώ, όσο καιρό ακόμα μένουμε στη χώρα του. Καλό απόγευμα από τη Φραγκφούρτη. Να σε καλά, ρε Γιώργο, Κορυδαλιώτη, που τώρα είσαι στη Φραγκφούρτη. Και ο Δημήτρης μας λέει ότι στο Eine Welthaus, στην Σβάντελστρασε, δεν ξέρω τα γερμανικά εγώ να τα πω, η Επιτροπή Αγώνα Μονάχου κάνει εκδήλωση για το προσφυγικό. Έχει μαζέψει πράγματα. Αυτή τη φορά έχει και βίντεο και φωτογραφικό υλικό για την προσφυγιά, τις αιτίες, το ρόλο των ΜΚΟ και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Σπέφτε λοιπόν στο Eine Welthaus στο Μόναχο. Και εγώ θα σας περάσω σε ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ παλιό, πολύ αγαπημένο μου. Το αφιερώνω εξαιρετικά στον νονό μου και σε όλους τους μεγάλους ανθρώπους. Είναι μέσα στο 2015, κατά έναν περίεργο τρόπο, είναι παμπάλαιο το τραγούδι. Είναι η μουσική του και η στίχη του Τραϊφόρου και η μουσική του Σουγιούλ. Εδώ θα τα ακούσετε από τη Μικαέλα σε διασκευή για κιθάρα με τον Παναγιώτη Μάργαρη. Αν ερχόσουν για λίγο, είναι γραμμένο του 48. Το 2015 αυτό το τραγούδι είναι το πιο πολλές φορές διασκευασμένο. Ακούστε αυτή τη διασκευή και να το χαρείτε, γιατί μέσα σε 3 χρόνια όσοι το έχουν διασκευάσει έχουν αντιληφθεί πόσο ωραίο τραγούδι. Ας ερχόσουν για λίγο και ας χανώσουν μετά. πεις αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνο και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η θλίψη και πότε η πόνη που να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα αγριό τα γιάρι να έρθεις και εμένα φίλη ζεστό να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξει ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας γανώσουν μετά. Να έρθεις το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούν το ντουετάκι στο γνωστό τα βήματά μας να ξαναπούνε που να σε να έρθεις το βράδυ αυτό που γίνε φίλο ξέρω η ελπίδα να έρθεις κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξει ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας φανώσουν μετά. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξει ζεστά. Να σε φώσω μια λίγο κι ας γανώσω μετά. Λοιπόν, έχω ωραία μηνύματα. Θα σας αφιερώσω το τραγούδι μετά. Και τώρα θέλω να κάνω μια κλήρωση και να σας φτιάξω λίγο και το κέφι με την κλήρωση. Του Google η μάνα κάθεται. Μάτε το Google στη θέση του Κίτσου η μάνα κάθεται. Ειλικρινά σας το λέω, μόνο με τον τίτλο σας πιάνουν τα γέλια. Λοιπόν, η Κατερίνα Μανανεδάκη έχει εκδώσει το βιβλίο της του Google η μάνα κάθεται στα νέα σύνορα Λιβάνης. Σας διαβάζω λίγο για να πάρετε μια ιδέα. Η Ελληνίδα μάνα και σύζυγος που πλένει, σκουπίζει, δουλεύει, νοικοκυρεύει, μαζεύει τα μάζευτα και ανησυχεί για όλους και για όλα. Τώρα κάνει θριαμβευτική είσοδο και στο ίντερνετ. Μάνα! Πού είναι ο φορτιστής? Τον πήρα και δέθηκα στον πολυέλαιο. Έβγαλες τουλάχιστον κάμια selfie, βιντεάκι ανέβασε στο YouTube. Πόσα likes πήρες? Παιδιά, σκυλιά, άνδρας, διευθυντής, οικονομική κρίση, αγωνίες, νεύρα, φωνές, φασαρίες, τσακωμή, κινητά, ψηφιακές επιστήμες, Facebook, Twitter, Instagram, iCloud. Και αϊχά σου παλιό ζωή, παλιό κόσμο και παλιοκοινωνία. Η Δέσποινα ανεβαίνει στα κάγκελα, πέφτει στα πατώματα, ψάχνει την ευτυχία, αλλά σκοντάφτει στην τρέλα της καθημερινότητας. Στο Google, αυτός ο Google μάνα δεν έχει να τον μαζέψει. Το βιβλίο θα σας κάνει πρωταγωνίστρια και στα social media. Αστεία, ανατρεπτική ιστορία. Γυναίκα, πού είσαι γυναίκα, τι έχει πάθει πάλι αυτό το Google και δεν ανοίγει? Το χάλασε σίγουρα εσύ και τα παιδιά σου που το ζαλίζει όλη μέρα. Μαμά, τι έχει πάθει το Google και δεν ανοίγει? Έχει κάνει ότι ο μπαμπάς και το χάλασε. Μαμά, μίλαγα με τη Λένα στο Skype και έπεσε το ίντερνετ. Έκανε κάτι ο Στάθης. Μαμά, μαμά, γιατί δεν παίζει ο υπολογιστής? Έβαλα στο Google να παίξω φίβ και έσβησε. Τι έγινε? Καλά, ρε Δέσποινα, πόσο ανέστητη είσαι τελικά. Σε φωνάζουμε τέσσερα άτομα και εσύ κάθεσαι και χαζεύεις. Έπεσε, σου λέμε, το ίντερνετ. Δεν μπορούμε να μπούμε στο Google. Το 211-200-8200 για να γελάσετε και να ανοίξει η καρδιά σας. Έχω πέντε βιβλία της Μανανεδάκη με τον τίτλο του Google «Η μάνα κάθεται». Ο νέος Κίτσος. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Άντε να πάρουμε μια ανάσα, Παρασκευή απογευματάκι. Ο Μιχάλης μου τσακίζει την καρδιά. Σ' ακούω και εγώ κρυφά στη δουλειά στο Λονδίνο. Μας λείπει τόσο αυτό το φως, Παναγιά μου. Καλή δύναμη. Αυτά τα ακούω από ανθρώπους που είναι έξω και θέλουν αυτό το φως το ελληνικό και τρελαίνομαι. Βλέπω και τις διαφημίσεις από τις παραλίες, από το ένα το άλλο. Και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι στο σύγχρονο κόσμο να έχεις τον παράδεισο στα πόδια σου και να μην μπορείς να τον χαρείς. Και μετά να είσαι και περήφανος που φέρνεις 25 εκατομμύρια απ' έξω ως τουρίστες να χαρούν αυτό τον παράδεισο. Τρελαίνομαι. Όταν σας λέω τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Είναι ένας παράδεισος που δεν μπορούν να τον χαρούν τα 10 εκατομμύρια που είναι εδώ και θέλουν να ζήσουν από τα λεφτά που, του παράδεισου που θα χαρούν τα 25 εκατομμύρια που θα έρθουν. Αυτή την προσέγγιση στον τουρισμό δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, τους σκέφτομαι, τους έχω δει να πεθαίνουν οι άνθρωποι που κάνουν εποχιακές δουλειές το καλοκαίρι στον τουρισμό, σε όλα τα επίπεδα. Πεθαίνουν, όταν σας λέω πεθαίνουν, πεθαίνουν. Και βγάζουν για 3-4 μήνες, 2 δεκάρες, δεν έχουν πια ούτε επίδομα το χειμώνα για να μπορέσουν να ζήσουν. Άμα μετρήσουμε τον τουρισμό με αυτά τα μέτρα, κάνεις επανάσταση, δηλαδή δεν σε πιάνει το κομμουνιστικό σου, το έχεις δεν το έχεις. Ακόμα και αν το έχει κόψει ο παππούς και η γιαγιά στα πλαίσια του τότε εμφυλίου. Λοιπόν, ο Φρίξος ευχαριστεί για το τραγουδάκι από την Αστόρια. Να είστε καλά στην Αστόρια εκεί. Από ό,τι μαθαίνω, έχει αρχίσει και χτίζουν διάφορες εταιρείες εκεί, κάτι συγκροτήματα. Πάνε ζευγάρια καινούργια να πιάσουν σπιτάκια εκεί. Μου τα έλεγε κάποια που γύρισε φίλη μου από την Αμερική. Ο Νίκος έχει πρόβλημα και έχει δίκιο με τις δίθεν ανεξάρτητες αρχές, όπως συνήγορος του καταναλωτή, που στο τέλος καταλήγει να γίνεται συνήγορος των ανώνυμων εταιριών. Αν δεν ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι συνήγοροι έχουν μπει για να εκτονώνεται κανένας και να μην φτάνει ούτε στα δικαστήρια, ούτε να τους κυνηγάει, ούτε να μπαίνει στα συνδικάτα, τίποτα από όλα αυτά. Ο Γιάννης, 6 χρόνια μετανάστης στη Γαλλία, εξειδικευμένος νέου τύπου. Ευχαριστώ το κουκουέ που μου άνδρωσε στην νεολαία του, που μου άνοιξε τα μάτια, που δεν μου γύρισε ποτέ την πλάτη ακόμα και όταν εγώ του τη γύρισα. Κουράγιο στην πατρίδα, καλούς αγώνες. Και να στείλω διά της Νάνσης και διά του μικροφόνου αφιέρωση για τον Άρη τον Κούκλο του Ταξιτζή. Αυτός θα καταλάβει ποιος είναι, γιατί συναντήθηκε με την Νάνση. Οπότε σας αφιερώνω σε όλους, γιατί μετά θα σας περάσω στα ποδοσφαιρικό δύσκολα. Η Σταυρούλα Μαλουνοπούλου είναι ένα καινούριο κορίτσι μαζί με μια παρέα που λέγεται συγκρότημα Πυρήνας. Και είναι συντροφάκια, γράφουν καινούργια τραγούδια, λένε παλιά. Το καινούργιο του CD λέγεται Φανός Θιέλης. Θα τους ψάξετε αργά ή γρήγορα. Σε διασκευή του 15 λοιπόν, σιγά σιγά τις μαχαιριές από το 1959. Η στίχη, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Η μουσική, του Γιάννη Βέλα. Ακούστε το και νομίζω ότι θα δείτε ότι πράγματα που γράφονταν το 59 αντέχουν και το 9 και το 19 και το 2029 και το 2319. Ζωή να έχουμε, να υπάρχει ο τόπος και όχι εμείς. Στην καρδιά μου φίλε, κι αφού σταλιά δεν μ' αγαπάς και μάλι τώρα περπατάς, εσύ φωνιάς μου γίνε, σιγά τις μαχαιριές σιγά. Καρδιά είναι τούτη και λίγα, σιγά. Καρδιά είναι τούτη και λίγα. δεις πως βγαίνει μια ψυχή που ξέρει να αγαπάει. Σιγά τις μαχαιριές, σιγά καρδιά είναι τούτη. Λοιπόν, έχω μια είδηση για μια πολύ ωραία εκδήλωση που πρέπει όμως να την πω και για να σας βοηθήσω και όλους που πιθανόν έχετε αποφασίσει να πάτε. Για λόγους τεχνικούς δεν μπορεί να γίνει στους στήλους του Ολυμπίου Διός όπως είχε αρχικά αποφασιστεί και ανακοινωθεί το αφιέρωμα στο φως της Θεάς Αθηνάς. Στο Athena's Light Festival Opening Ceremony. Μια εξαιρετική δουλειά της πηγής της Λυκούδη που έχει μελοποιήσει τα λόγια του Κωστή Παλαμά. Είναι μέρος του συμφωνικού έργου του ύμνου της Αθηνάς. Μαζί της θα είναι και η Ορχήστρα των Στιγμών. Θα ερμηνεύει η Γεωργία Αγγέλου και χοροδία. Ήταν λοιπόν να γίνει η εκδήλωση αυτή στους στήλους του Ολυμπίου Διός σήμερα. Μεταφέρεται στον αρχαιολογικό πεζόδρομο δίπλα στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων Ερμού 134. Είναι στις 7.30 ώρα, στάση Θησίο. Νομίζω ότι όσοι πάτε θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα θυμηθείτε και θα ακούσετε μελοποιημένα, που δεν είναι και τόσο απλό να μελοποιήσεις Παλαμά. Δεν έχει ρήμες παντού και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά ναι, και μιλήσατε για το φως της πατρίδας που τόσο λείπει, το φως της πηγής Λυκούδη μαζί με τον Παλαμά νομίζω ότι μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό. Αν σας πάω τώρα στο Μπορειδαλό, γιατί εκεί ακόμα είναι η δίκη, γίνανε σημεία και τέρατα σήμερα, σημεία και τέρατα. Έχουν αποφασίσει οι φασίστες να μην γίνει δίκη, αυτό φαίνεται. Θα το κολυσιεργήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, δικονομικά, εξαθλιωτικά, δηλαδή είναι απίστευτο. Και άλλωστε είναι μία δίκη, φανταστείτε το τώρα, είναι η μάνα του Φύσα εκεί και είναι μία δίκη και ο Ρουπακιάς είναι σπίτι του. Δεν είναι παρόντες κανένας και παρούσες οι κατηγορούμενοι και είναι 60 τόσοι και δεν είναι κανένας και πάνε και δικάζουν. Τώρα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Υιοθέτησε κάποια στιγμή την πρόταση της εισαγγελέως στο δικαστήριο μετά την αίτηση που έκανε, το αίτημα που υπέβαλε η οικογένεια Φύσα, και έτσι οι επόμενες συνεδρίες 24 Ιουνίου θα καθίσουν στο εδόλιο και οι 18 κατηγορούμενοι για την υπόθεση Φύσα, μεταξύ των οποίων και ο Ρουπακιάς. Δεν είναι δυνατόν, έχει τη δυνατότητα αυτή το δικαστήριο να τους καλέσει. Αντέτειναν, ακούστε τώρα οι υπερασπιστές τι είπανε, ο Μιχαλόλιας και η παρέα του, ότι η καθημερινή παρουσία στο δικαστήριο των κατηγορουμένων θα έχει για εκείνους οικονομικές συνέπειες και θα τους δημιουργήσει προβλήματα στη δουλειά τους. Τρελαίνεστε να τα ακούσετε αυτό το πράγμα ως επιχείρημα. Μην αφήνετε αιχμές να αιωρούνται, να είστε σαφείς, παρατήρησε ο πρόεδρος. Γιατί αφήσανε αιχμές για τους μάρτυρες. Έγινε το σώσε, όταν λέω έγινε το σώσε, με ποιους τα βάλανε. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του αστυνομικού της ομάδας Δίας Ανδρέα Μπιαγκή, του φέρανε φωτογραφία ο συνήγορος του Λαγού από κινητοποίησης του ΠΑΜΕ, που έχει ούτως ή άλλως απορριφθεί από το δικαστήριο ως σχετική, και την ώρα που ήθελε να υπερασπιστεί το Λαγό, για την υπόθεση μιλάμε, ξέρετε ποια υπόθεση δικάζεται με τη Χρυσή Αυγή, πολλές υποθέσεις, άρχισε να λέει ότι ο αστυνομικός διευθυντής Ευβίας εδάρει το 2013 από τα μέλη του ΠΑΜΕ. Σηκώνεται ο Άγγελος ο Βρετός, ενεκρήξει εκ των συνηγόρων του ΠΑΜΕ, και αρχίζει να φωνάζει στον εκπρόσωπο του Λαγού ότι δεν δικάζεται το ΠΑΜΕ, η Χρυσή Αυγή δικάζεται. Και λέει, είπε, εγκληματίες δεν μπορούν να συγκριθούν με ανθρώπους του αγώνα. Αρχίζουν οι άλλοι να ουρλιάζουν, ελάτε να μας κρεμάστε και κάτι τέτοια, έτσι για να έχει και θέαμα, να έχει και δράμα, να γίνουν και θύματα. Και του απάντησε βεβαίως ο Βρετός, να πλένετε το στόμα σας όταν μιλάτε για τους αγώνες του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Αφού δεν με θέλεις, με την γλυκερία. Γραμμένο πίσω, τι χρονιά που γεννήθηκα, το 1954. Η στίχη και η μουσική είναι του Γιάννη Τατασόπουλου. Έτσι, για να πάρετε λίγο μια ανάσα, ρε παιδάκι μου, από αυτά τα υπέροχα που συμβαίνουν γύρω-γύρω, για να κλείσω με μπάλα και τα τελευταία δύο μηνύματα που μου έχετε στείλει. Αφού το θέλω θέλησες εσύ για να με παρατήσεις. Με άλλες θες να τραβηχτείς και μένα να μ' αφήσεις. Στο λέω δίχως να τραπώ πως άλλον τώρα θέλω να βρω που θα με αγαπήσει. Και μ' άλλες πηγαίνεις, αφήνω και φεύγω μακριά. Με άλλο θα ζήσω και δεν θα γυρίσω ξανά στη δική σου αγκαλιά. Αφού δεν με θέλεις και μ' άλλες πηγαίνεις, αφήνω και φεύγω μακριά. Με άλλο θα ζήσω και δεν θα γυρίσω ξανά στη δική σου αγκαλιά. Κοντά σου ήμουνα πιστή και πάντα σ' αγαπούσα. Μα τώρα με βαρέθηκες που βρήκες άλλα γούστα. Φύγε λοιπόν, δεν σε κρατώ, τον τρόπο μου κι εγώ θα βρω για να σε λησμονήσω. Με θέλεις και μ' άλλες πηγαίνεις, αφήνω και φεύγω μακριά. Με άλλο θα ζήσω και δεν θα γυρίσω ξανά στη δική σου αγκαλιά. Αφού δεν με θέλεις και μ' άλλες πηγαίνεις, αφήνω και φεύγω μακριά. Με άλλο θα ζήσω και δεν θα γυρίσω ξανά στη δική σου αγκαλιά. Και τώρα εδώ τελείωσε μια αγάπη προδομένη. Απ' αύριο αγάπη μου θα είμαστε δυο ξένοι. Κι δυο θα ζούμε χωριστά, δεν θα βλεπόμαστε ξανά, το παρελθόν μας μένει. Με θέλεις και μ' άλλες πηγαίνεις, αφήνω και φεύγω μακριά. Με άλλο θα ζήσω και δεν θα γυρίσω ξανά. Λοιπόν, το 15ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αρχίζει απόψε στο Παρίσι με οικοδέσποινα τη Γαλλία που υποδέχεται τη Ρουμανία. 51 μάτς, 76 ώρες μπάλα, απίστευτα ακριβά τα εισιτήρια σε 10 πόλεις. Ερώτημα που επικρατεί, δεν φοβάσαι? Είναι η πρώτη φορά που αντί να ακούγονται φανς και οπαδοί και τέτοια, ακούγονται ελικόπτερα που περνάνε από πάνω για λόγους ασφάλειας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί, αλλά η μπάλα είναι μπάλα. Εκατομμύρια άνθρωποι σε 230 χώρες, 76 χώρες, ώρες μπάλας χωρίς πέναλτι και τυχόν καθυστερήσεις. 6 γκρουπ, 24 ομάδες, προκρίνονται οι δύο πρώτες, η Ελλάδα δεν είναι μέσα. Κάθε νίκη στους ομίλους πληρώνεται με 1 εκατομμύριο ευρώ, ισοπαλία 500.000 ευρώ. Πρόκριση στους 16,5 εκατομμύριο ευρώ, στους προμητελικούς 2,5. Συμμετελικούς 4, στον τελικό 5 εκατομμύρια ευρώ για τη φιναλίστ και 8 εκατομμύρια για την νικήτρια. Πολλά τα λεφτά. Καινούργια αστέρια για αυτούς που αγαπάνε. Τώρα πια το που αγαπάνε και γυναίκες κάθονται σπίτι, θα περάσουν ωραία. 19χρονοι, 20χρονοι δεν είναι. Όλοι, 9 ποδοσφαιριστές. Ο ένας καλύτερος από τον άλλο που δεν έχουν κλείσει τα 20. Ο Ράσφορντ στην Αγγλία. Ο Κομάν στη Γαλλία. Ο Σάντσες από την Πορτογαλία. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν πληρωθεί. Ο Εμπολό στην Ελβετία. Και πολλοί άλλοι, θα τους δείτε. Καινούργιοι κανονισμοί. Και για το πέναλτι και για το πώς θα κουνιέται ο τερματοφύλακας. Πώς θα χτυπιέται το πέναλτι. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος μεγάλες υποκρισίες. Ο αμυντικός που ανατρέπει επιτιθέμενο σε προφανή θέση για γκολ θα αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα μόνο αν ο διαιτητής θεωρίζει ότι αποκλειστικά ήθελε να ανατρέψει τον αντίπαλο και όχι να τον κόψει νόμιμα. Έχει να γίνει δηλαδή, μην πω τη λέξη τώρα, τη που. Θα έχει και κάμερες για το αν πέρασε η μπάλα. Ο διαιτητής αποκτά το δικαίωμα να διακόπτει το παιχνίδι για να δροσίζονται οι ποδοσφαιριστές. Και έτσι θα κρατάει τον εξτρά χρόνο στο τέλος του αγώνα. Έχουμε πολλά πράγματα καινούργια να δούμε. Θα έχουμε και line technology και τα διάφορα άλλα πράγματα. Θα αρχίσουμε να στοιχηματίζουμε, να κουβεντιάζουμε. Μασκό του τουρνουά, ένα παιδί σούπερ ήρωας που η κάπα του, τα παπούτσια και η μπάλα του χαρίζουν υπερδυνάμεις. Λέγεται Super Victor. 110.000 άνθρωποι ψήφισαν για το όνομα του. Λοιπόν, θα φωτίζεται κάθε βράδυ ο πύργος του Άιφελ με τα χρώματα της πιο δημοφιλούς ομάδας στα social media και άλλα πολλά για να ξεπεραστεί και ο τρόμος και ο φόβος. Θαλή, έχεις δίκιο, για τους ιδιώτες η επένδυση είναι όταν επενδύει ο ιδιώτης και όταν έρχεται κάποιος και παίρνει τη δημόσια περιουσία αντί πινακίου φακής. Εθέρι, αγαπημένε, είναι υπέροχο, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω σήμερα, θα το διαβάσω, θα μάλλον να ξεκινήσω την εκπομπή την άλλη εβδομάδα. Μ' αρέσουν οι εθέριες αντιλήψεις για το περιβάλλον όταν έχουν και ποιητική. Αν σας εμπνέω να μου στέλνετε και τέτοια κείμενα, τότε είμαι ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος του ραδιοφώνου. Σας αφιερώνω λοιπόν κάτι που έλεγα την προηγούμενη φορά για τον Ντάντι, που λέγανε Πετερούλη το Στάλιν, Ντάντι, η Μέριλιν Μονρόε, τον πρόεδρό της. Λοιπόν, η Νάνσια κατσεκέφτιαξε στο My Heart Belongs to Daddy μία έξοχη, μα έξοχη μίξη. Θα ακούσετε λοιπόν τη Σοφή Μίλμαν και τη Μέριλιν Μονρόε σε μία special από εμάς. Προσφορά, σας φτιάξω το τραγούδι ειδικά των ανδρών που θα παίζουν μπάλα και στο μυαλό τους θα έχουν και κάποια Marilyn Monroe, τη δικιά τους, της καρδιάς τους, όπως τη θέλουν εκείνοι. Εξαιρετικώς αφιερωμένο λοιπόν από τις γυναίκες του στουντίου και της εκπομπής στα γόρια που τους αρέσει η μπάλα και ενδεχομένως κάποια πολύ όμορφη και σεξι κυρία σαν τη Marilyn Monroe. My heart belongs to daddy. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But if I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Dad, dad, dad, dad, dad, dad. So I want to warn you, laddie. Though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy. 'Cause my daddy, he treats me so well. Tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, 'cause my heart belongs to daddy. To all